Continuamos aquí en Sierra Radio Porriño, en este lunes 9 de abril, le facémolo como xa anunciábamos antes, falando de informática con nosa compañeira, con Tania Alonso, vos días. Vos días de novo. Tamén con Miguel Visconti, vos días de novo. Hola, vos días. Bueno, parece que hoxe non quere o micrófono hoxe volveron os duendes, acordaste que andaban hai un mesiños por aquí. Sí, voltaron. Que funcionaban moitas cousas, pero... Voltaron, para después faltar para das súas. Claro. Bueno, dicía que, bueno, falamos tamén con Miguel Visconti, xa saben que o noso experto en informática. Retomamos un temiño que era o dos timos, verdade? Sí. Sí, hoxe imos falar de timos, de estafas, xa temos falado sí, de seguridade, entón un tema sería un tema quizáis transversal a ese. Claro. Pero sí, como hai bastantes variedades de timos e estafas en internet, pois pues, imos falar un poquinho claro. Deles. Claro. Eu pregúntome así de primeira, xa lanzan primeira pregunta. É fácil caer nun timo? É relativamente fácil, cada vez son máis sofisticados, nos prometen moitas cousas, entón, bueno, como sexa un poquinho confiado, a verdade é que é relativamente fácil caer. Pero dicíamos tamén en algunha ocasión que hai un poquinho de desconfianza, non? Entre a xente agora de facer algo en internet, non? Como se sobre fa, todo se a facer pincha as aquí, compras se... e tal. Sí, sí, sí, pode pasarme algo. Gusta a veces. Sí, hai moita xente que a solución é non tocar internet. Bueno, quizáis o extremo é moi grave. Tampouco pode ser así. Cousa é... Sí, pensan que internet é un medio moi inseguro, é verdad que hai moitos timos e estafas, pero... Igual que hai na vida real, cara, digamos, cara. Claro, cantos roubos hai na rúa e sí. Así, entón, sería unha cousa parecida. Dende o timo da estampita. Onde... Sí, é que hai timos que son igualiños, o timo da estampita. Sí, sí, se sí. Buscamos por internet, por exemplo, existe un timo que lle chaman o timo nixeriano, porque o practicaba moito xente deste país, que era que nos chegaba un correo onde esta persona dicía que era millonaria e que quería sacar cartos do seu país, pero que para iso precisaba antes dispoñer de outros cartos. Entón, nos ofrecía unha claro. Parte desa pasta que ten el, deses cartos, e a hora de, pues, se lle pagaba e despois non se veía nada dese diñeiro. Nun claro. Primeiro momento así contado parece un poquiño xa timo. A min recordou metalmente sí. o timo da estampita. Sí, sí, justamente. Sí, pero nun primeiro momento contalo e dis, madre, ten que ser un timo, non pode ser outra cousa. Pero seguramente que moita xente caeu. Sí, sí, sí, sí seguro que moita xente caeu. Cantos sí. Inocentes. Que a regla básica é cando piden cartos, aí algo hai mal, algo hai mal. Son moi convincentes, sí. Ese eu creo que é unha das claves. Cando nos ofrecen algo a cambio de cartos, pois ou estou facendo unha compra ou será un timo, moi posiblemente. Claro. É moi raro pois que vou a gañar cartos poñendo cartos antes. É dicir, eso se pode facer na bolsa, o mellor. Pero claro, pero non ten lógica. Se me chega un correo sí. Así, non sei, é considerarse moi afortunado. E, bueno, pois hai moitas posibilidades, por non dicir todas, de que sexa un timo. A través de que vías nos poden chegar os timos? Sí. Hai varias, principalmente o correo electrónico, no que máis... timos destes podemos atopar, sí. Pero bueno, podemos atopar de todas formas. Existen timos tamén a través de virus. Uh-huh. Entón, simplemente por meterme en internet e coller un virus, pois xa podo estar expuesto a eses timos. Uh-huh. Hai virus que o que fan é, por exemplo, cambiar o enderezo da páxina web que eu tecleo, o mellor eu tecleo o enderezo dun banco, e ele me leva á páxina que ele pretende, que tamén. Unha idéntica ao banco, pero feita pola persona que nos mandou o sí que son realmente perigosos, porque hai un sí que non sabe sí. Ata que punto está tendo unha páxina non segura. Claro, hai un non sabe. Hai que fixarse sempre no tema da S. Estas páxinas non terán S. Pero tamén teño que ter o antivirus actualizado e teño que estar libre de virus, porque senón podo caer nalgún timo. Hai outros, por exemplo, se estou na páxina do banco metendo o meu PIN, a miña contraseña, pois hai virus que lle mandan esa información a personas externas, fora do noso equipo. Entón, unha das cousas que hai que ter en conta para ser seguros é ter un bon antivirus, telo actualizado, sí. Estar libres de virus, non abrir correos de xente que non coñece, ademais que me poidan meter. Claro, que a veces incluso chegan en correos de xente que coñecemos, pero xa no asunto é un pouco un asunto sospechoso, é un link estrano con un montón de letras, ou é un asunto así un pouco en inglés, esta persona sí. Non me pude enviar isto. Claro, e moitas veces preguntas a persoa e di, eu non enviei claro, nada. Claro, para nada. Como pode ser isto? E a sorte que temos é que están en inglés, non quero como claro. claro. en Inglaterra, en Estados Unidos, que lles chega no seu, uh-huh. no seu idioma, pero é verdad. Claro. Moitas veces hai un virus que se mete no ordenador dunha persona e empeza a mandar a toda a súa xenda, pois, correos en inglés. Como fai unha persona de habla inglesa, pois nos chega un correo en inglés que para nós é bastante revelador, porque pouca xente se dirixa a nos en inglés. Claro. Pero se hai con alguén que falamos en inglés, pois xa nos chega un correo dele en inglés e podemos desconfiar. Uh-huh. Os asuntos son raros, no noso caso, pois temos esa vantaxe, que normalmente son en inglés, claro, é raro que unha persona nos fale en inglés. Podemos distinguilos facilmente. Sí, nos, nese sentido. Claro, sorte, sí. Por eso é a sorte que temos, polo menos. Eu non sei se se poden considerar estas mensaxes que aparecen nas páxinas, gañaches un... millón de euros, ou vos concursante un millón e por isto vas a ter sí, un premio. Sí, ou fanche unha pregunta, non? E son mensaxes que parpadean, sí. teñen, son moi luminosos. Sí, son de Nadal, mensaxes de Nadal. Parecen, parecen incluso mensaxes do, do noso ordenador, non? Que aceptar, non sei que... Son os máis... Son os máis chamativos. Unha estafa, se eu non poño cartos, o término estafa, sí. Pois non se aplicaría. En este tipo de avisos hai moitas veces que o único que pretenden é que eu clique no aviso para abrir unha páxina web e contar ese número de visitas, por exemplo. Mm. Pero seguro que hai outros que esconden timos para claro. ese outro dos timos, decir que nos tocou que fomos premiados nun concurso no que non participamos. Claro. Sí, nos regalan cousas, bueno, pois, claro, tendemos a creer que somos moi afortunados e aí é onde pode claro, estar o, queda unha temporada para aquí. O problema. Sí, subiron moitísimos de ese estilo. A veces pregunto, ¿esto sí. realmente será un timo? ¿A xente realmente dará en plan, tocoume un iPod? Haberá xente que sí, inexperta sobre todo, xente que sí, navega sí, pouco. Sí, sí, xente confiada sobre todo, sí, que non ten quizás ese espírito crítico de desconfiar de todo o que me mandan. Claro. Hoxe en día tamén a hora de descargar ao mellor algún archivo así, que aparece moito este tipo de anuncios, hoxe tamén piden moito o número do móvil. O número de teléfono. Uh-huh. Bueno, pues mellor non dalo, porque por moitas destas páxinas o que fan é unha estafa de que nos empezan a mandar SMS cobrando. Cobrando uh-huh. un, sí. uh-huh. Primeiro cando eu meto o móvil mandan un SMS dicíndome pois que mande eu un SMS tamén que para confirmar, bueno, vendéndome tamén. Claro. Unha maravilla e unha vez mande ese SMS xa xa estou perdido e me chega o mellor un SMS diario que vale un euro e que pago eu. Todo isto ese último dos que está máis de moda, posiblemente. Dos que se está dando máis na actualidade. Creo que eu son bastante desconfiada porque hoxe o correo electrónico pediume o número de teléfono e dixen... Bueno, pero isto de algo está facendo Gmail... Non sei se se pode dar ou non. Creo que este caso, sí, neste sí, caso, pero nese bueno. caso sí se podería dar, pero son... Eu son dixen, non vai ser. Tampouco sí, metín, ese xe de consuelo. Sí se podería dar con matices, claro. É dicir, porque a día de hoxe non está pasando nada, pero tampouco estamos libres de que dentro de 5 anos eses proveedores de correos pues, decidan darlle ese móvil a outra empresa e que empecen a pasar cousas. Claro, porque supostamente para mellorar a seguridade da conta, porque se perde esa clave cualquier cosa, pues estás sí, contactado por teléfono, pero bueno. En teoría ver. Para confiar na claro. integridade, para comprobar a integridade da persona, que hai unha persona detrás, pero bueno... Mm. Sí que pode ser que algún día nos dé algún problema ese... Bueno, por si acaso dicen, non dou. Sí, en principio non debería dar ningún. E outro día falábamos tamén, Miguel, da inseguridade que pode haber nas ofertas de traballo, precisamente, que hai ofertas moi atractivas, mm-hmm. Que a xente acaba caindo e ao final son timos, que incluso pues, acabas tendo que pagar sí. Sí, por acceder a oferta de traballo. Cando este iso, tamén é un timo así. Extendido, non só en internet, tamén podemos atopalo nas páxinas dos xornais, por exemplo, en unha oferta de traballo que despois o que nos piden é que chamemos un móvil, que nos dan unha oferta de traballo, pero previo pago tamén pois para unha formación ou para o que sexa. En internet igual, é dicir, estas ofertas de traballo que piden sempre que paguemos unha parte antes de empezar a traballar ou de ver beneficios. É aí onde está, claro, aí está o timo. Sí, aí onde está o timo, porque despois pois non existe ese posto de traballo e eu paguei esa cantidad. Lamentable, porque agora que no tema do traballo, os parados, sí. Todo o tema como está, que ocurra isto, claro, a xente está un poquiño tamén... sí, alerta, día... pero claro, deixase levar. Sí, máis por estes casos. Hai moita xente desesperada por atopar un traballo e do que se beneficia... Claro, aí teñen a oportunidade, eles teñen esa oportunidade aí, sí. un campo que poden explotar, lamentablemente, como sí, digo. Sí, por eso hai que ser desconfiados, é pois un posto de traballo para gañar cartos, non para poñelos. Entón, pois, se nos piden, se piden diñeiro, xa... diñeiro, pois pensar que non hai un traballo detrás. E o tema das contas bancarias sempre recordaremos, non? Nunca o banco se dixa a ti a través de correo pedindoche que metas as túas claves e cousas ese estilo. Isto sí, tamén é moi importante. Os bancos, aparte, pois, o poñen casi en cada recibo que mandan, o din sempre, que non piden as nosas claves nin por teléfono nin por correo electrónico. A min aínda, pois fai cousa dun mes, me chegou un correo que teóricamente era de BBVA dicindo que a miña conta estaba bloqueada, nin conta tiña en BBVA. Vale. Sí, pero claro, curioso. Como son correos masivos, sí. O correo estaba moi ben, é dicir, porque se chego a ter conta veía saber o que pensaba, ahí. Claro, porque o que decía era que a miña conta estaba bloqueada por un proceso de fallo de datos, que teña que actualizar os datos, etcétera. Isto tamén pasa fora de internet, é dicir, que se utiliza vía o teléfono, moitas veces se chama a xente para pedir información sobre, sobre os datos da conta, ou incluso a través de SMS ou do correo electrónico que nos din que hubo un problema cos datos do banco e que chamemos a un teléfono, pois que de outra persona, non do banco. Se nos pasa o caso este que nos contas da entidade bancaria que nos manda un email, como podemos saber que realmente non é a entidade bancaria? Primeiro que as entidades bancarias non piden as contraseñas por correo nin por teléfono. Ese é o... Sí, eso é a forma de saberlo, porque despois está o logo, nos dicen que pinchemos nunha páxina que vai ser unha imitación do banco, entón eu cando veixo trabajadas podo pensar que é a do banco. Claro, por iso. Entón simplemente que os bancos, isto é así, nunca piden as contraseñas, nin por teléfono, nin por correo electrónico. En estes casos, eu, aparte, suelo comentar nas clases, é importante tamén quen se comunica con quen. Claro. É dicir, se me mandan un mensaxe con un teléfono, son eu o que chamo, eles me están dando o teléfono. Pero eu teño forma de comunicar con o meu banco. Utilizo o sistema tradicional de chamar ao meu banco, de falar coa persona con que suelo falar. E preguntarlle. E aí, polo menos, teño a seguridade que estou falando con esa persona e non con alguén que me quere roubar. Entón, lle pregunto a él, ou ao banco, lle pregunto, e a resposta sempre vai ser a mesma. Eles non piden contraseñas por... A través de email, por correo electrónico, por mails, nin... Teléfono, nin nada. Vale. Destes, no. Bueno, hai que ter cuidado con ese tema da entidade bancaria tamén. Sí, sobre todo ese. Sobre todo ese. Ese un dos timos onde máis pasta nos, onde máis cartos nos poden levar. Non sei se hai algún así tamén moi típico que podamos ver. Non sei, agora estou pensando eu nos habituais. Os alarmistas hai bastantes. Sí, bueno, difundir. Envía isto a 20 amigos, pim pam pum, e deixo xa falamos. Sí, xa falamos, máis do spam, non sería unha... Sí, máis spam, non é tanto timo. Non sería unha estafa. Máis vinculado aquel exemplo que poñías da persoa de África que pedía axuda. Ajá. Un pouco máis vinculado a ese que tamén piden axuda, pero a súa vez piden difusión para chegar a máis xente. Claro, aí o que se busca é a difusión. Non é unha estafa, entendo eu, porque non se gañan cartos, pero sí que venden publicidade, é dicir que estaría aí. Se non é unha estafa, estaría rozando o concepto da estafa. Claro, eu teño que dicir que fixen a proba cun email que me mandaron recentemente. Era que conseguías, non sei, X valor para gastar, creo que era, en Mercadona, poño aí o supermercado, tiña logo que enviar o propio email de Mercadona. Pois Mercadona contestoume e díxome que eles non tiñan ninguna promoción neste momento deste estilo. Pero fixen a prova porque resultoume curioso, ¿eh? Ata onde chega a xente. Sí, no, chegan a poñer datos reais de entidades para que ti cando vexas digas, pois sí, é o correo que eu teño. Claro. Non pensaba, pois voulle mandar un correo ou así. Pero mellor entras en Mercadona, ves que efectivamente este o correo, entón te empezas a dar credibilidade a... Claro, fixen a prova, porque resultoume curioso. Sempre recibirá os típicos correos, pero este xa é un poquiño do normal, non? Sí, pero bueno, é algo ao final que non era verdade. Que non está de máis é buscar en Google, en internet. Buscamos en internet unha parte dese correo do que desconfiamos, enseguida nos van dicir isto é un timo, isto é un OAX. Claro, hai moitos blogs, verdade? En canto ofertas de traballo, hai moitísimos foros onde a propia xente di non cliques nesta oferta porque eu tuve unha experiencia sei que é unha estafa. Hai que tamén informarse antes. Sí, hai moitos foros, blogs de páxinas onde nos informan pois xente que xa foi timada ou xente pois que se dá conta de que este é un timo e para darles publicidade pois para que se alguén desconfía pois teña un sitio onde buscar información e aclararse un pouquinho. Claro, navegando un pouco pola rede podemos tamén descubrir timos que hai. Sí. Bueno, interesante, pareceme este tema, sobre todo recomendacións básicas para os ointes. As recomendacións máis básicas, ter o ordenador libre de virus. Importantísimo. Eso, moi importante. Fixarnos na S, cando estamos entrando nunha páxina na que demos información confidencial, sexa de tarxetas ou incluso privada, fixarnos que arriba no enderezo despois do HTTP pon o símbolo de S de HTTPS. Sí, HTTPS. Eso é moi importante porque eso que di é que a páxina é de quen di ser. Entón, ten, pois, se deu de alta nun organismo oficial e dicir que se me timare unha páxina desas tería formas de loitar contra elas. Claro. E despois, espírito crítico. Non dan duros a 4 pesetas, non se ganan premios nada. Sen participar en concursos, entón, o que hai que ter espírito crítico, pensar que este é un medio onde o timo existe, onde hai xente que, e máis nestes momentos de crisis, onde intentan pois aplicar estes timos e ter espírito crítico, non fiarse. Claro, eu creo que navegar non con medo, pero sí sendo conscientes sendo, do que, facen, sí. do que facemos. Sen medo, pero con prudencia, sí. Creo que sería o básico. Bueno, pois moitísimas gracias, Miguel Visconti, por estar hoxe connosco. Xa saben, todos os luns falamos con Miguel sobre estes temas de informática. Voltamos o luns que ven. Sí, graciñas. A todos os que ven, graciñas a vos. Bueno, Tania, despedimos a nosa programación hoxe luns, facémolo como sempre recordando as vías de comunicación. Sí, temos o noso teléfono que é o 986-335333, por aí estamos po queiran todos. Senón, pois que nos busquen nas redes sociais, que estamos en Facebook, estamos en Twitter tamén. Senón, pois poden consultar as nosas entrevistas, tamén as charlas de informática con Miguel Visconti no noso blog, que é sirradioporrino.blogspot.com. Xa temos moitísimas entrevistas. Bueno, xa superamos as 100, ¿eh? ¿Onde sí, estamos vai? En 120, creo, xa que onde van xa as 100. É subindo, é subindo. Bueno, pois moitísimas gracias, que pasedes un feliz luns. Voltamos mañá, a partir das 12. Voltamos mañá, como sempre. Mais é mellor, non? Sí, por suposto, xa sempre. Gracias, Tania. Nos continuamos cun poquinho de música, despois boletín informativo de Si Radio. Que teña un feliz luns.